Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda. Merhaba Zaman Tüneli dinleyicileri. Bu hafta bana ayrılan süre içinde bizden bir sanatçıya yer vereceğim bu programda. 1966 yılında Türkiye'de doğan sanatçımız, üniversite yıllarında imkansızlıklardan dolayı plastik su borularından kendi yaptığı neyi ile başladı müzik serüvenine. Ardından Kubbe Altı Cemiyeti'nde Neyzen Ömer Erdoğdular'ın öğrencisi oldu. Aynı dönemde tasavvuf müziği ve kültürünün de bu dönemdeki önemli aydınlarından olan Nezih Uzel'den de bendir ve Türk ritimleri eğitimi aldı. Ebru sanatını öğrendiği büyük ney ustası Niyazi Sayın'dan fazlasıyla etkilendi. 1988 yılında göç ettiği Kanada'da güzel sanatlar üzerine lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Mercan Dede, aynı üniversitede başladığı öğretim üyeliğini müzik çalışmanın ağırlık kazanması sebebiyle de ara vermek zorunda kaldı. İlerleyen yıllarda DJ'lik ve elektronik müzik, dans ve meditasyon üzerine değişik üniversitelerde konferans ve workshoplar gerçekleştirdi. 1990'dan bu yana değişik sufi gruplar ile Avrupa, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'de müzik çalışmalarına devam eden sanatçının Mercan Dede Ensemble grubu 1997 yılında kuruldu. Mercan Dede'nin ilk albümü Sufi Dreams, bağımsız bir plak şirketi olan Golden Horn şirketi tarafından çok az sayıda basılıp dağıtıldı. Buna rağmen gerek Kuzey Amerika gerekse de Avrupa'da çok olumlu eleştiriler aldı. İlk parçamız sanatçının Sufi Dreams albümünden gelecek. Mevlana Celaleddin Rumi. the head of the Rijali guy. Alman televizyonunun Sufi kültürü üzerine hazırladığı belgeselde Mercan Dede'ye de yer verildi. Belgeselin müziği ise yine Mercan Dede tarafından gerçekleştirildi. Sanatçının ikinci albümü Journey of the Dervish 1999 yılında Golden Horn Plak şirketinden çıktı. Şimdi Journey of a Dervish albümünden aynı adı taşıyan parçayı dinliyoruz. Thank you. Reji ve koreografisini Behan Murphy'nin gerçekleştirdiği ve Modern Dans Topluluğu tarafından sergilenen Seyahatname 2001 adlı gösteri için bestelenen müziklerden oluşan Seyahatname albümü Double Moon etiketiyle yayınlandı. Sözü buraya kadar getirmişken Mercan Dede'nin Seyahatname albümünden Şahname'ye bir kulak verelim. Aşkınla yandım, ateşi aşkınla yandım, Nuri imanım Ali, Kevseri, Kevseri. Derdi dermanım Ali, aç nikabın, merhamet kıl, can da canım Ali, her dualem de penahım. Mahtabanim Ali, hak ilak oldun ellak, sır yazdanim Ali. Her taraf nurunda doldu, şems-i rahşanim Ali. Meded ya pir, meded ya Yine aynı yıl dünyanın en prestijli caz festivallerinden Uluslararası Montreal Caz Festivali'nin Doğu ile Batı Buluşuyor başlıklı konserinde Burhan Öcal, Cemalettin Tacuma ve Mercan Dede Trio olarak 170 bin kişinin önünde sahneye çıktı. Yeni projesi Sacred Trip ile Banlieue Blues Festival, Raza Kültür Center ve Avrupa'nın önemli caz ve dünya müziği kulüpleriyle de festivaller içeren Türkiye-Avrupa turnesini de gerçekleştirdi. Olumlu eleştiriler üzerine Sacred Trip ile 2002 yılında ikinci albümleri Nar, Double Moon tarafından yayınlandı. Şimdi sanatçının Nar albümünden Nar'ı Ne adlı parçayı dinleyeceğiz. Tell me, Secretary bile katıldığı dünya müziğinin en önemli iki festivali Womex ve Transmusical de Rennes'de ki büyük ilgiden sonra 2003 yılında 30 konserlik Avrupa turunda dünyanın sayılı festivallerinden Monroe Jazz Festivali, Jazz Vienne, Etnosur, World Root Festival, Pop de Roop da sahne aldı. Avrupa turnesinin başarısı Womex 2003'te BBC Radio 3 ödüllerinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Kulüp Global olmak üzere iki dalda ödüle aday gösterilmesini sağladı. Mercan dedi 2003'te iki dalda ödüle layık olan tek sanatçı oldu. Aynı şekilde sanatçının daha sonraki yıllarda yayınladığı Su ve Nefes albümleri BBC World Music Chart'ta birinci sıraya kadar yükselerek Mercan Dede'ye BBC World Music kategorisindeki albümleri birinci sıraya yükselen ilk Türk sanatçı unvanı da kazandırdı. Sanatçı 2006 ve 2007 yıllarında yine World Music alanında BBC tarafından yılın sanatçılığına aday gösterildi. Sırada sanatçının 800 adlı albümünden İstanbul adlı parçaya var. İstanbul'da. Müzisyenliği süresince Kani Karaca, İhsan Özgen, Mısırlı Ahmet, İlhan Erşahin, Peter Murphy, Natasha Atlas, Azam Ali Musafir, İlhan Erşahin, Cemalettin Tacuma, Omar Sosa, Fazıl Say, Trans Global Underground, Cafer Yusuf, Emma Chaplin, Tirlu Gurtu gibi klasik, dünya ve alternatif müziğinin dev isimleriyle aynı sahnede yer alan Mercan Dede, aynı zamanda yapımcı olarak da birçok çalışmaya katıldı. Peter Murphy'nin son albümü Dust'la ortak yapımcılığa üstlenen sanatçı, Michael Brooks, Groove Ala Turkan'ın yaratıcısı ve elektrik bas gitarın ustası Cemalettin Tacuma gibi sanatçılarla çalıştı. Arka arkaya 6 yıl Kanada'nın en iyi improvizasyon sanatçısı ödülünü alan Hugh March ile de ortak albümler hazırladı. Sırada Nefes albümünden seçtiğim parça ile devam ediyorum. Dem. Stares, bara geus Evet, bu hafta Zaman Tüneli'nin konuğu Mercan Dede'ydi. Mart ayı içinde Hindistan'da bir konser de verecek olan sanatçıyı buradan Su adlı albümünden Abi Bekia ile uğurluyoruz. Gönlüm ve dualarım seninle. Umarım güzel bir konser olur. Ne diyordum? Zaman Tüneli'ne ayrılan süreyi de tükettim. Haftaya başka bir sanatçı, başka müziklerle karşınızda olma umuduyla. Hoşçakalın efendim. sarade, daha sarade, daha sarade, daha sarade. Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerdağ.